sebenarnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. سورة بقرة 135 نمبر آيات. وقالوا كونوا هودا أو نصارى. یہودیانو با ایمان والو تدا سویل کہ تاسو یہودیت اختیار کے نو ہدایت با بیامو میں اور نسواراو با وتداویل کہ نصرانیت و عیسائیت اختیار کے نو ہدایت با بیامو میں. اللہ پاک ددے پجواب کے مومنانو تا ہدایت ورک کہ تاسو دیتا جواب ورکے چھ من تابداری اختیارو دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا طول دیننا مخ ارون کیو او حق دین اسلام اختیارون کیو. دا مشرکانونا نو پدے کے دیتا اشارہ اشلا یہود و نسوارا دوارا دلے پا شرک کے مبتلا دی اور دا عرب و مشرکانو کی دا ابراہیم علیہ السلام دا اتباع دا اول رلا تاغوی ہم رد اشو کی دی پا شرک کے مبتلا دی اور ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانو ننو نو ازروی انصاف حصوک ہم پا ملت ابراہیمی برابر پاتی نشو. صرف اہل اسلام پر ملت ابراہیمی قائم دی. ہر یو شریعت کے درے خبری ہوئی. اول عقائد لک توحید و نبوت وغیرہ نپدے کے طول دینن والا شریک اور موافق بھی اختلاف پک ممکن نہ رہے. دویم دا شریعت قواعد کلیه دی کلی قیده جراغینا جزئیات او فروعی مسائل حاصلی دی او پتول جزئیاتو که اغا کلیات داغیل حاصلات دیشی. او ملت حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ملت ابراہیمی علیہ السلام موافقت و اتحاد پدغ کلیات کے لیے دا ملت محمدی او ملت ابراہیمی موافقت او یووال اتحاد پدغ کلیات کے لئے قواعد کلیو کے دادوار یودی درم دا کلیات و جزیات و دا طول اصول و فروع و مجموعہ اغیت شریعت ہوئی نو دا دے خلاصہ دا شو چی دا پیغمبر علیہ السلام و دا ابراہیم علیہ السلام ملت یودی و شریعت جدا جدا دی مجموعہ مجموعہ دا دوارو کے فرقشتا او قواعد کلیہ دا دوارو یودی نو ملت دا دوارو یودی زمان دا پیغمبر علیہ السلام و دا ابراہیم علیہ السلام دا دوارو ملت تو یودی و شریعت نے جدا دی وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا وای یهودیان او نصارا كونوا هودا او نصارا تاسو یهودیان شه یا نصارا شه یهودیان وی یهودیان شه نصارا وی نصارا شه تهتدوا تاسو با په هدایت باندې شه په نیغ لار بشه قل بل ملة ابراهيم حنيفا وارتعوا يا پیغمبر علیہ السلام یہ دغه خبر شرم نشی کیری کہ تاسو منته چې يهوديان شې عيسایان شې دغه نکیږي بل ملة ابراهيم حنيفا بلکې منګه اختیار کړی دی ملت د ابراهيم عليه السلام حنيفا چې د باطل نه حق ته مایل دی یو طرف کرے یعنی پہ اسلام باندھی وما کان من المشرکین او ابراہیم علیہ السلام دا مشرکان دا دلیننو وقولو آمنا باللہ وما انزل الینا وقولو اوائتا اے مومنانو آمنا باللہ منگا ایمان روڑے رے پا اللہ پاک بان لے یہود نسوارا وغیرہ ددوی چی کم وینا و کم تبلیغ و مسلمانانو تا چی یہودیان شے و عیسائیان شے نو ددگ وینا پا جواب کے تفصیلا جواب ورکولی شی او مومنانو تا حکم اللہ پاک ورکی یہ دوی جواب کے تاس ہوئے کہ منگ پا اللہ ایمان لرو منگ پا چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا ذریعہ دا اللہ سا حکمون راغلی ری پا آغی ایمان لرو اور پا آغی حکمون ایمان لرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور دا آغی اولاد تر اللہ پا دا طرف نا نازل شویلی اور بیا حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام و نور پیغمبرانو تا لبید رب در طرف نا چکم حکمون را غلیری فاغی ایمان لرو ومنگ پمنلو کی دبی ترمنزا فرق او تفریق نکو منگ دا اللہ دا حکم تابدار و منن کی وقولوا آمنا وَيَتَاسُ اے مومنانو کی من ایمان روڑے دے باللہ پا اللہ پاک باننے وما انزل الینا او پا اگر قرآن چی من تنازل شوئے دے وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب او پا اگر صحیف و اسمانی کتابن ایمان روڑے دے ان ضلع کے نازل شیبی الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام و الاسباط و دبی اولاد تا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ او فعر کتابن ایمان دے جوال کلیشیبی موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتی النبیون من ربهم او پا اغی کتابن ایمان لے چور کلیشی دی نبیانو طرف پل پروردگار دا طرفنا لا نفرق بین احد منهم من حس فرق نکو فما بین لیو کس دا دی پیغمبرانو کی چی فلانی منو فلانی نمنو نمن تول منو لا نفرق بین احد منهم من فرق نکو فمن دلیو دا دی کی هم ونحن له مسلمون او من بغي الله پاك لرا حكم منون كيو مسلمون فرمان برداريو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فس كتر بي ايمان لولو بمثل ما آمنتم به فمثل دا اغي كتاف ايمان لولو فقد اهتدوا نجيب فهدايت شي صحابة الكرام تا الله پاک فرمائی کہ تاسو څنګه ایمان راوړی دی نو کدغه چې دین ایمان راوړه په دغه طریقه باندې نجيب فهدايت شي حق لار به بیان وي او که مخه واره نو د دین دا د تعجب څخه خبره نه ده کدی همیشه مخالفت عادت ته نہ پرواہ مکوا اور استاد طرف نہ جیت اللہ کافی رہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا پس کچر دی ایمان روڑو دا ایمان معیار اللہ پاک خی وی دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کے سنگ ایمان لری که دقه سو ایمان چه روڑه نو بس اغا منظور دی او که ده صحابه کرام پشان ایمان سوک نروڑی بلشان تی ایمان سوک روڑی نو ده غب بلشان ایمان نامنظور نو صحابه کرام ده معیار حق دی فا این آمنو بمثل ما آمنتم بهی کچر دی خلقو ایمان روڑه یهود نسوارا مشرکان تر قیامت راتلون کی خلق کچر دی ایمان روڑ دی مثل ما آمنتم بهی پا مثل دا اغی که تاسو کی ایمان روڑ دی یعنی پا اغا طریقہ که تاسو کی ایمان روڑ دی پا قد احتدو نو دی ہدایت با امومی و ان تولو فا انما هم فی شقاق او کچر دی مخوارو دین اسلام منلو نے رو گردانی اکلا مخے اگردو ہم فی شقاق ندی پا اختلاف کیلی پا مخالفت کیلی دادا دی عادت کی دا پخوانا فسیکتیکہم اللہ فزرد کی کافی بشستا دا پارا پا مقابلہ دا دوی کے اللہ دا دوینا یرے گما اللہ ستا دا پارا کافی دی وهو السميع العليم او دا الله پاک اوریدون کرے علیم خبردار وهو السميع او دا الله پاک اوریدون کرے دا اقوال دا بندیانو العليم خبردار دا پا حالات و فنیتنو دا خلق باننے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغہ سبغت اللہ من قبول کرے رنگ دا اللہ ومن احسن من اللہ سبغہ سوگ زیاد خشتر اللہ نا دا جہت دا رنگ نا ونحن له عابدون من دے اللہ پاک لر عبادت کو ان کیو دے عیسائیانو کیو غلط خیالو یو فکریو اغدا چی دیو کی بکل معشوم پیدا شو نو پا اوام روز باندی یو خاص قسم رنگ بے جو کرو زیر رنگ بو پا اوبو کے بے اچولیو نو پا اغی زیر اوبو کے بے دی خپل معشوم لیو گوپا ورکلا او دا بے خیال کو چی دا دی پا ذریعہ دی پاکی گی او دی معشوم لپا دی زیر اوبو کے گوٹا ورکول دا بے دا سنتو پزے باندھے کوئی لکه مسلمانان چې ماشوم الک سنتی ندوی با پده زیر اوگو که ولی غپاور که داد سنت قائم مقام مسلمانان پا و مرض ماشوم لعقیقه که صدقه مو کی ندوی عیسایانو با پا و مرض بانده لعقیقه و دا سنت پا زی بانده زیر اوگو که ماشوم لغپاور که او دیه بیوی الآن صار نصرانيا كاملا أسطر عيسى إيشو أداران كي ربي قدين كي بنوه كس داخل دو عيسى إي كي دبا أنا غصر بندق ما ملو كزير وبو كي بي غطا واركولا نو الله پاك أفر مهر كي مسلمان أنو دوي تداسو وي كي من دا خدا پاك رن يعني دا حق دين قبل ولم كرين دا خدای پاک رنگم قبول کرده یعنی دین حقا رنگم قبول کرده نصو که دین اسلام تراشی اگر هر قسم پلیسین پاکشی او دا اللہ پاک دا دین دا رنگ بہتر بل رنگ نشتا او دا دین پرنگ که بندر رنگ شو نو دیدا غلط و عقیدو دا غلط و خیالاتو دا گندگی نپاک شو نو دا خدای پاک رنگ دا طول رنگونو نبهتر دی او دا اللہ دا غلامی رنگ دی نچه پکم انسان دا رنگ چلو شو نچه بل انسان و توبور ناغت خکل اختاری دینداری تقوی پریزگاری دا چه پچاکی وی اگه دا لر نخکل اختاری دا نور رنگونه دا عارضی رنگونه دی سبغت الله من قبول کرده رنگ دا دین دا الله و من احسن من الله سبغه سوگ دیر زیاد خشتا دا الله پاک نه دا جهت دا رنگ نه و نحن له عابدون او من دی الله پاک لرا عبادت کون کیو قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم قل افرما يا پیغمبر علیہ السلام اتحاجوننا آیات سمن سر جگڑے کرے بحث نہ کرے دے آیات نو کہ اللہ پاک مسلمانوں کو تدا ہدایت ور کئی او پیغمبر علیہ السلام تا کہ دے خلق تا او آیا یہ یہود و نصاراو تا کہ تا سو من سر باس مباسا او مناظرہ و جگر دا اللہ پا معاملہ کی کرے حال داری کہ دغا اللہ زمنگ و استاسو پا شریک پروردگار دے دا سنا چی دا یو قوم رب دے دا بلنا نو دا ربو چه پخپلو بندیانو که کم بندق ورکی و پیغمبری ولی ورکی نو دق رب اختیار من دی من تا بزا من دا عملونو بدل ملاویگی و تاسو تا بستاسو دا عملونو بدل ملاویگی بزا من دا استاسو تر من دا فرق دی چه من خالص دا اللہ دا رضا دا پارا عبادت کون کیو او تاسو چه سکوه ناغذد و تعصب و نفسانیت دی در کی د دنیای غرض د پاره د خپل پلار نیکر رسم و رواج باقی ساتل د پاره کار کوي کار اکثر کفر کې مبتلا ہے عزیر علیہ السلام ته د خدای زوی وای عیسی علیہ السلام ته د خدای زوی وای نو پتا سو د اخلاص او د توحید چې لګه کوم د نخم نشتا سراسر شرک کفر ریاکاری کې مبتلا ہے او دا کې اندازا تاسو د خپل عمل معلومي قل اتحاجوننا في الله او فرمایا پیغمبر علیه السلام اتحاجوننا آیا تاسو موږ سره جګړه او بحثونه کوي في الله د الله پبارک وهو ربنا وربكم حال دار کدا اللہ زمنگم رب دے استاسم رب دے ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او زمنگ دا پارا زمنگ عملون دی زمنگ دا عملون بدلا ولکم اعمالکم او ستاسو دا پارا ستاسو دا عملون بدلی دی ونحن له مخلصون او من خالص دی اللہ پاک لر عبادت کون کیو ونحن له او من دی اللہ پاک لر مخلصون اخلاص سر عبادت کون کیو ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانو هودا یہودیان بویل ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دا پیغمبران طول یہودیان اور عیسائیان بوی ویدا پیغمبران طول عیسائیان نو اللہ پاک جدے پا جواب کی فرمائی ویتا سو خپوئے گئے کزا خپوئے گئے ددے حضرات و حالات ما تمعلوم دی تاسو تمعلوم دی مدہ ابراہیم علیہ السلام کہ دا طولو نکرے دا بنی اسرائیلو نکرے اور بنی اسرائیلو کی تسمر پیغمبران دا غلی داوی نکرے مدہ آغا پبارا کہ اللہ فرمائی ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ابراہیم علیہ السلام یہودی مذہب نو ولا نصرانیہ او اگر نصرانی مذہب نو ولیکن کان حنیفا مسلما اگر دا باطل نہ حق طرف تا دا اللہ حکم منن کیو حنیف دا باطل نہ حق طرف تا مائل مسلم تابع دار دل وما کان من المشرکین او اگر دا مشرکان دا دلنا منو نہ یہودی نہ نصرانی اور نہ مشرک بلکہ اگر اللہ طرف تمائل ہو دا باطل دین نہ حق طرف تمائل اور یہودیت اور نصرانیت نہ خرست پیدا شیر خلق دختل دنیای اغراض و مقاصد دا پارا دلدل نمونہ جوڑ کری حقیقت پٹ کا تلے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو ہودا او نصارا آیا تاسوائے ان ابراہیم و اسماعیل کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام و الاسباط و داوی اولاد کانو ہودا او نصارا دا یہودیانو یا عیسائیانو قل اانتم اعلم ام الله او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اانتم اعلم آیا تاسو ډیر خبردار یا په حالات د پیغمبرانو ام الله او که الله ته خبردار دی ومن اظلم ممن کتم شهادت عنده من الله ومن اظلم سوک دی زیاد ظالم ممن دا اغچانا کتم شهادتا کی شهادت پٹ کا اغا شهادت عنده چی دی سر ری من اللہ دا اللہ دا طرف نراغ لی ری دی یہود و نسواراو تا فتورات و پا انجیل کی شهادتو نراغ لی دا اللہ دا طرف نا دی ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائی او مشرک نو ومن اظلمو سو دی زیاد ظالم من من دا اغا چانا کتم شهادتا کی شہادت پتکڑی وی عندہ چی دسر دی من اللہ دا اللہ دا طرفنا وما اللہ بغافل عما تعملون او ندی اللہ پاک بغافل نا خبر عما دا اغسنا تعملون چی تاسو کم عمل کوئی دی یہود نسوارا و بویر پیغمبر ذات جانیو فلار نکم پیغمبران تیر شویری دلم دو خطو لگی و ببا ندی بس مشرانم دیر کل خلق تیر شوی ری او من چه هر سا اوکلت من بخلی شوی او کل بیوی نحن ابناء الله من دا اللہ زامن و احباؤه دا اللہ دوستانی ما اللہ جواب کئی چه دا کم کل خلق تیر شوی و پاغین نازے گے و چه عقیده دا داغوی نین و داغوی فقل اعمال تاسو نخلاص دي تلك امه قد خلت فتحقيق سردا يودل د پیغمبران هوا قد خلت کی تیر شوی دا لها ما کسبت دا اوی دا پیدی دا پار اقا عمل دا تیغوی کم کلی دی ولکم ما کسبتم او تاسو پیدی دا پار با اقا عمل نوی کی تاسو کم نیک عمل نکلی وی ولا تسألون عما كانوا يعملون او استاسونا با تپوس اون کلیشی عما دا اغس تبارک کانو یعملون تی دوی کم عمل کو ورپسی سیقول الصفحاء دا قبلی دا بدلی دو حکم راتلو نمخ کی اللہ پاک دا کافرانو دا اعتراض جواب کی مکہ مکرمہ کی پیغمبر علیہ السلام منس وکونو بیت اللہ طرف کرے منس کو خانہ کعبے تا اور مکہ مکرمینا ہجرت کے اوشو پا مدینہ منورہ کے شپارس یا اولس میاشتے دا اللہ پا حکم پیغمبر علیہ السلام بیت المقدس کا مخکا خدا شپارس یا اولس میاشتے کہ پیغمبر علیہ السلام بیت المقدس کا مخکا نخپل دا زرخ و عائش داو چی بیت اللہ طرف کا حکم اوشی نخبل و پیغمبر علیہ السلام دا خپل خواہش تابع خونو دا اللہ را حکم تابع نظر کی دعوت بیت اللہ تا دے حکم اوشی و حکم نوشی نو بیت المقدس تا دے منسکو او دائے امیدو نن لیو کسبالے اللہ با جبرائیل علیہ السلام رو لیگی و را تبوی کہ بیت اللہ تا محکا تمنا پورا کے دو امیدو مدد وحی انتظار بے کو بار بار بے راسے اسمان طرف تا قتل مجھے دا حجرت اولس میاشتے تیرے شوئے نو اللہ پاک حکم راولے گا وے قد نرا تقلب وجہ کفت سمائے فتحقیق سر منگلینو مخعر والساب اسمان طرف تا فلنولینک قبلتا تردوها فول وجهك شطر المسجد الحرام بس مخوارا ندی سر دا پیغمبر علیہ السلام دا زر تمنا پورا شلا مسلمانان تا حکم وشو جستاس قبلا اس با بیت اللہ لی نو کافران مشرکان یہودیان دا مسلمانان خلاف کہ وہ پراپیگنڈے شروع کرلا دا سنگا پیغمبر کل یو طرف تا مخ کئی و کل بل طرف تا مخ کئی نو حکم دا قبلی دا بدلی دو لاراغل نو کہ اگر وقت اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام لخبر ورکو کہ لا قبلہ بدل شوی نو دا خدا بے وقوف خلق بدا سے ہوئی پراپیگنڈے بدل پسی کئی ندی خلق کو بدائے تراز کو ویدا سنگ پیغمبر رے دا دن پبارکے پا تردد کرے فیصلو کے تردد دے استقامت پا کی نشتا کل بیت المقدس تمخی و کل بیت اللہ تمخی کل بیوی دا طول پیغمبران بیت المقدس قبلو گورا خوی پریخوا کل بیوی دا شپارس واللس میاشتی تی مسلمانان بیت المقدس تا منزون کلی دی اگر شوی دیو کلی دی شوی او کم کسان چې په دې دوران کې وفات شو د هغوی منځونه شوي دي او که نه دي شوي. کله د یوې بیت المقدس چې قبله نه وه نو دا شپاړس اوولس میاشتې دی ورته ولې مخ کوو؟ نو په داسې منظم طریقه باندې اعتراضونه به یې کول چې خلک یې د مسلمانانو خلاف کول. نو الله پاک مخکې نه خبر راولېږي مسلمانانو ته، نو چې مخکې خبر راغی نو دا مسلمانان دې ټولو اعتراضاتو ته مخکې نه ذهني طور تیار وو چې داسې پراپیګنډه به کېږي او الله راته جواب کولی وایي به جواب به کوو. نو بیا چې کله موقع راغله او خلکو اعتراض کړو نو صحابه کرام مخکې نه تیار وو. نو الله پاک وفرمایل چې د قبلې د حکم بدلولو سره به بې وقوفه خلک داسې وي چې دا مؤمنان کم سي زواړو د خپلې قبلې نه چې تر اوسه پورې دي. نو یو حاکمانه جواب الله کوي، مشرق او مغرب دا د الله دي او عبادت د الله کېږي، او الله پاک په مشرق کښېم دی په مغرب کښېم دی هر طرف ته دی، یو طرف ته مخ کولو حکم د څه حکمتونو د پاره د الله د طرف نه کېږي. نو د دغې الله خوښه ده چې کوم طرف ته د مخ کولو حکم کوي بس حقه نیغه لار ده. قبله څه ته وایي؟ د مخ کولو د پاره یو طرف مقررول، مخ کولو د پاره یو طرف چې مقرر شي نو دغې طرف ته قبله وایي. نو د مؤمن مخ خو په هر عبادت کښې صرف الله پاک طرف ته وي، او د الله ذات د مشرق مغرب شمال جنوب د قیدونو نه بالاتر. الله یو خاص طرف کښې نه دی، مشرق کښې دی نو مغرب کښې نشته، او مغرب کښې دی مشرق کښې نشته، یا شمال کښې دی جنوب کښې نشته، جنوب کښې دی شمال کښې نشته. د طرفونو د قید نه الله بالاتر دی. نو د دې خبرې یو طبعي اثر خو دا و چې یو عبادت کوونکی څه خاص طرف ته د مخ کولو پابند نه دی، د چا چې کم خوا ته خوښه وي هغې طرف ته به یې خپل مخ اړولي. یو کس که په یو وخت کښې په عبادت کښې یو طرف ته مخ کولی او بل وخت کښې بل طرف ته، نو دا به هم بې ځایه نه وه. مازدیګر یو طرف ته مخ کړه، ماښام بل طرف ته مخ کړه، ماسپښین بل ته، ماسپوتن بل. الله هر طرف ته دی، خو الله پاک د امت محمدی د وحدت او یکجهتۍ د لحاظه اجتماعي عبادت کښې چې هغه مونځ دی یو خاص طرف ته د مخ کولو حکم ورکړ، او هغه خاص طرف بیت الله دی. نو په دې کښې دا بیت الله د اجتماعیت یو مرکز جوړ شو. په اسلام کښې د وحدت اصلي نقطه وحدت فکر، وحدت عقیده ده. ظاهره خبره ده چې په دې کښې ټول امت یو دی، مګر د وحدت فکر او وحدت عقیدې د پاره د ظاهري نشان په طور باندې د الله پاک د طرفه یو خاص طرف بیت الله مقرر شو. نو د باطني وحدت سره سره ظاهري وحدت مظاهره هم وشوه. مسلمانان خو متفق دي، ګوره د ټولې دنیا مسلمانان یو بیت الله ته مخ کوي. نو د عبادت دپاره بیت الله مقرر کړی شو. زمونږ د ټولو اصل خاوره ده، د خاورې نه پیدا وي، او د دې خاورې اصل یعنې ابتدا د کوم ځای نه شوې ده؟ الله چې ځمکه جوړوله خاوره یې جوړوله، نو د ټولو نه مخکې د بیت الله ځمکه جوړه کړې ده. الله پاک هوا پیدا کړله، په هوا باندې اوبه پیدا کړې دي، د پاسه دا اوبو او دا هوا الله په خپل قدرت باندې تنکړي. بیا په دې اوبو کې شاربل شروع شو، حرکت ته راغې لکه شملې چې شاربل شي، او د شاربل نه پس په دې کې بیا زګ راغې او دغه غږ الله پاک را تینک، او د دې نه خاص د بیت الله ځمکه جوړه کړله. دا کوټه مبارکه چې اوس په کوم ځای ولاړه ده، دغه ځمکه یې د ټولو نه مخکې جوړه کړله. نو زمونږ د ټولو انسانانو اصل خاوره ده، د خاورې نه جوړ یو، او د دې خاورې اصل او مرکز او ابتدا د بیت الله نه شوې ده. كل شيء يرجع الى اصله، هر يو شيء رجوع كي نخفل اصل تكي نا الله اصل لا تأخو يستاس اصل لا دي بالله دي بيت مخي. بل خوانا اي سايان مشرق تمخي لك بيبي مريم دا يسا عليه السلام دا پیدائش پا وقت مشرق طرف تلال لدى كورنا مشرق طرف تا مكانا شرقيا ناوی اغا رفضان لخواق کرو. یهودیان بیت المقدس طرف تمخ کرو، نو مسلمان تا اللہ خپل اصل خو که مسلمان تا دا خوری نتیره استا دا خوری اصل بیت اللہ دی بیت اللہ تمخ کرو. دا خلی چه خدای پاکی مسلمانان تا دا اختیار نو کتی زیج پا کمم اتفاق راغ نبی اغا رخت زان لخیر لخواق کرو. نبی اغا تی پاکستان جور شیو، پاکستان کی لاتر اس پوری اتفاق نشتا، نو پا قبلا بم اتفاق میرا گا. سیقول السفهاء زرد چوائی ببی وقف خلق من الناس دخلکنا، سيقول السفهاء زرد كواي ببي وقفان من الناس دخلكنا ما ظلاهم عن قبلتهم التي سشزوال والديلرا عن قبلتهم التي دخل قبلين اغا قبلتان عليها تدوي وتمسكون شو لا مسلمان سشوارون. قل لله المشرق والمغرب، وتأفر ما يتغمر عليه السلام لله المشرق، خاص الله پاک لرا مشرق دی والمغرب، و مغرب مشرق و مغرب دوار طرفونه دا الله دی. یهدی من یشاء، الله هدایت کی من اغا چاہتا یشاء که دا الله خوخشی الی صراط مستقیم نیغ لارتا. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. واي يهوديان او عيسايان، تاسو يهوديان او عيسايان شي تهتدوا نبلار بهدايت بشي. قل بل ملة ابراهيم حنيفا، وتعفر مايا بلك من تابداركو دا ملة دا ابراهيم عليه السلام كده باطل نحق طرف تمايلو. من اختیار کرد ملت دا ابراهیم علیہ السلام که دا باطل حق طرف تمائلو. وما کان من المشرکین، دا مشرکانو دا دلینا نو. قولو آمنا باللہ، قولو اوائی تاسو آمنا باللہ من ایمان رو لدی پا اللہ پاک باندی. وما انزل الینا، او پا اغی قرآن ایمان رو لدی من تنازل شویدی. وما انزل او پا آده کتابون ایمان رو رو که نازل شویده الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام و داوی اولاد سا. و ما اوتی موسا و عیسا، او من ایمان رو رو پا آده کتابون که ورکلی شویده موسا علیه السلام و عیسا علیه السلام تا. و ما اوتی النبیون من ربهم، او پا اغی کتابون ایمان دی که ورکی شوی دی نبیانو پیغمبرانو تا دا دید رب دا طرفنا. لا نفرق بین احد منهم، من حس فرق نکو پا ما بین دیو کس دا دوی کی. هر یو پا قبل زمانه که پا حقو ونحن له مسلمون او من دي الله پاک لرا فرمان بردار يو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به پس کچر بی ایمان رول پا اغا طریقة تاسو پی ایمان رول لے فقد احتدو نبی و پلار دا هدایت شی وإن تولو او کچر بی مقوارو فإنما هم فی شقاق پس بیشک بی پزد کیو پر مخالفت کری فسيكفيكهم الله فزرد تكافي بششتا دا پارا فمقابل ردوك الله وهو السميع العليم او دا الله پاك اوري دنك وخبردار دي صبغة الله من قبول كرد رنگ دا الله ومن احسن من الله صبغة سوك دي زياد خشت دا الله نپرنك ونحن له عابدون او من دي الله لرا عبادت كونكيو بندگی کو ان کیو قل اتحاجوننا فی اللہ قلو فرمائے پیغمبر علیہ السلام اتحاجوننا آیتا سو من سر جگر بحث نہ کرے فی اللہ دا اللہ بارکی وہو ربنا حال دارکی دا اللہ زمن رب دی وربکم اوستا سم رب دی ولنا اعمالنا او زمن دا پار زمن دا عملون بدلا ولکم ما اعمالکم ولكم اعمالكم واستاسوا فاستاسوا عملنا وبدله ونحن له مخلصون من هو خالص ذبي الله عبادت كونكيو ام تقولون ايتاسوا ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصباط كانوا هودا او نصارى ايتاسوا بشك ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او داوي اولاد يهوديان يا عيسايانو قل أأنتم أعلم أم الله وفرما پیغمبر علیہ السلام أأنتم أعلم آیتا سو دیر خبوئے گے فحالت دے پیغمبرانو أم الله أو کر اللہ پاک خبردار دے ومن أظلم سو بزیا ظالم ممن أغشان كتم شهادة عنده من الله جدی پکی أغشادة سب سر لگا اللہ دے طرفنا وما الله بغافل عما تعملون او نبي الله ما خبر اغسن كتاسكم عملون كوي تلك امة قد خلت فتاقير سردا يو امة يو دلوا فتغمبران دلوا تلك امة دا يو دلوا يو جماعة قد خلت فتاقير سرتير شويري لها ما كسبت دا اغويد فيدي دا پار دي ما اغسو كسبت يك اغويكم اعنيك اعمال كليني ولكم استاسو دا فيدي دا پار دي ما اغسو كسبتم تتاسو كم نيك اعمال كليني ولا تسألون استاسو نبتفوسو نكليشي عما دا اغسو تبارك كانوا يعملون تدي پیغمبرانو كم عمل كو فيقول السفهاء زردك بيوقفان بأوي من الناس بخلقنا ما سبها غشي والله كبير ودي مسلمانان لرا عن قبلتهم التي دخل هر قبلنا كانوا عليها تدي وتمكون كيو قل وفرمايا لله المشرق والمغرب لخاص الله لرا مشرق او مغرب يهدي من يشاء الله هداية كي من اغشات يشاء تدى الله وخشي الى صراط مستقيم نغلارتا سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأرسلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.